بل دی وس گزاره په پور کې د جیب خرچ نه لري، نو دی خرچ شي سره وخت شي سره یې خو ګرده کال چې دی په دغه تیر حاصلات چلی درې نوې حاصلات تخصه سی ویني. دلته ګرمي د سی ګرمي د چې انسان د کور د باندې پښان سی شواله. اصحاب را ډیر متحیر سو، نو دا د اصحاب د مسلمانان چې یې دله په نامه دا تقریبا 15 پښ ډلې سو چې په راتلونکي سبق کې بیا زه د جدولو بیان کوم چې دا ډاله په پښه سو بل دا بل دا بل دا ګرده نسو اماده یو لږ څه کسان دا رکه مخلص کسان هغه ته بخت سی لکه جاید اف سی لکه پیغمبر علیه السلام چې ځین بیا زه خدام ولر دا سی مخلص کسان لږ پکې کې بیا زه د نور ګردو ځان پیچي ولی خب باغیم برای اون چی بس دزنه ولارسم که لاسم باغ گرد توی سوی خود گرد کال د پاره شومی خیت خرد شی نلریم گرمی ام و سوارلی ام نو شی نو نو برای بفجی کدیر و رنخ سراسی نو خلاصه ده خبری ده چی کال کم کالی نم کال ده هجرت فجی بل کال که رسول علیه السلام دو دنیا سی رحلت که گر سر پل سم کال بانی او دا ده رسول علیه السلام پی جوند که اخیرانی غزا ده دا غزا ورسه بیا نبی علیه السلام غزا هم نه ده کړی. غزا و هغه اسلامی جنگ ته ویل کیږي په هغه وخت کې چې پیغمبر په خپله پکې روان په خپله توره راخستی په خپله د اوسپنې خور په سر کړی زغیر یا اغوستي چې پیغمبر نه ورسره اصحاب چلیدل و هغو ته په سیرت کې سریه وایي و یوه سریه موږ ورته دلګۍ ورته وایي یوه دلګۍ دوري واصل بله دلګۍ دوري چې پیغمبر به په خپله پکې شو هغه ته بیا نو چې شویل غزا وایي. پیغمبر علیه السلام په خپل عمر کې چې دی تقریبا 20 یا 30 غزاګانو کې په خپل پیغمبر تللی دی په خپل په جنگ کې شرکت کړی د اصحابو سره حتی قومندانۍ یې درلوده. رسول الله علیه السلام هم په جنگ کې مخکښ هم په معراج کې دلته دا ګرد دواړه امامتونه دلته پر غاړه باندې و. نو دغه جنگ چې مال په نیم کال په رجب کې دغه ابتدا وسخ وخت هم د ګرمۍ و او قسم هم درته بیان کړل چې دا لکه فتح سوی چې مسلمانان اوس خوشاله سو چې بارونه د جنگ وسخ خلاص خپل حکومت اسلامي نظام به چلیږي هو نصرانی الته سر راپورته کې پیغمبر مجبور وسو چې لشکر په دغه وخت کې و بس دلته مجبور ولی سو خو هغه لشکر ډیر غټ که هغه دې علاقه تراسي بیرته بیا دا ګرده خلک کونډ و یتیم و کشنه ګرده بیا امن کوي. نو پیغمبر علیه السلام چې دی د مدینې و څنډې ته راځي زما سره جنګ کوي زه د ولي ورځم جنګ ورسره کوم چې دغه غم و درب چې دی دا د ولي سره خلاص دي دغه ښځې و خلک نسي زهیر په کښې کې کیدای سي په خبره پوهېږي په هر ځای کې پیغمبر علیه السلام د جنګ دپاره خپل سیاست چلولی دي چې دلته دا ګټه ده په هغه کې دا ګټه ده. د احزاب غزا چې کېدله پیغمبر په مدینه کې جنګ خوښ چې دلته وسي نو دغه رقم دوحد غزا چې کده چې نبی علیه السلام د دغه ځای څخه دفاع وسي مګر دلته دا خوښه سو چې هلته پسې ورسي. دغه خبره وه بد دغه خلاصه دا لږ کې خلاصه چې دغه درې آیات اړه ورسره درې دا اوس ما وویل داسې اوس ترجمې ته ګوري داسې فرمایي الله یا ایها الذین ای هغه خلکو آمنو چې ایمان مو راوړی دي ما لکم ما څه شان دي لکم تاسې لره اذا هغه وخت قیله چې وویل شي لکم و تاسې ته چې انفرو تاسې راووځئ ګرده نفر و دغه ته وایي چې خلک ګرده د کورو سره ووځي په هغه وخت کې به نو دغه زا دپاره چې دی ډول به وګړنجې دي نغاره به ووار سوه دغه ډول طرز جلا و چې دا مازې کلک لرګی او راچولی وای ګرده نه روښه څه فایده چې د جنګ ډول دي ده را ووځي دا ډول زنان چې دي خپل طرزونه لري دا اتڼ دی جلا یي د ار اتڼ بیا جلا دی د واده دی جلا یي د غم دی جلا یي دغه بیا جلا طرز و نو نو دلته چې دا اعلان وسو چې ګرده راووځي مال خلک به را زړه ناجره سو چې اوس ولاړ سم که نه سو اخوا ته بیا باغ ته وکته دلته بیا جیب ته وکته دلته بیا کور ته وکته دلته بیا ګرمۍ ته وکته اریان په اریان یې ولاړه. نو الله وایي ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي ما څه شان دي لکوم تسې لره اذا هغه وخت قیله چې وویل چې د طرفه څه د الله او د رسول لکوم و تسې ته چې انفرو تسې راووځي فی سبیل الله په لاره کې د الله نو چې دا تسې ته وویل شي اذا قلتم الى الارض اذا قلتم نو تسدرن والی کوي ځان اچوي الى الارض يوم زكيت اسره چې درون دي براد الله سره کې نس ولا غدا ځان داس داس کی زورونه کوشش دا چې مې ولاړوي نو موږ ورا موږ دې خورا يوم زكيت زورونه الله دا غسه چې تس ول يوم زكيت خو ته زورونه دغه د اذا قلت ولې ته تس فهمو کې طالبان داس دي شکار هغه داس دي دا توري ته ثاقلتم دي تساقلتم تسدرن والی کوي دا چی و ثق قلب مخرج سره درلودي نو یو دوه توري چقل به مخرج سره درې بارا یو په ابل واړی پکښ متغم کی نو کی خو زوار درلودي ته ثاقلتم کی چې په سی کې ار متغمه یې نو ساکنه یې بن چې ساکنه یې کړ په سی کې متغمه سره برې ابتدا څنګه پکې په ساکن خو ابتدا نه کیږي دغه همزه وسلی دی راوړی دی اثاقلتم راوړل کیږي وست هم زی وسری د اخواس فی سبیل الله اغه د هی زی بیا غشر علی په منځ کې وغورځي هی او سی وسره جګیږي اذا قلتم ویل کیږي که فروغ فی سبیل الله و درجه بیا بنو اذا قلتم و لك ادارا یا ادرا ادی مثلا تدار ادی نو یا مثلا نور دغه سیغه است چې په سر کې همزه وسلی راسي همزه وسلی دغه د پاره چالت دیغه پسې تورې ساکینو د همزه پسې شروع نه پکې جنو دی راوړي دلته په داسي کې هغه پټه کې اسی چې ده چا ور د واره کې و خو هغه ساکینه دې کې دان نه پکېږي نو اذ ثقلتم تس درندوالی کوي ځان درنوي لکه پیټ چې په شای الا ارض د مزکی وخواته ځان اچوي ارغ دیتم الله ای تس رازیاست خوش یست بل حیات دنیا پدغه دنیا وی ژوند بل حیات پژوند اغه ژوند اب دنیا چې اغه د دنیا ژوند نو پدغه سی ژوند تیس راضی است من الاخرته تر اخرت نو تر اخرت چې لک چې دا ژوند خوش دي چې پدغه دنیا کې وسای اخرت چې لک دورې کستړې هم کنه اغه وسای دې نه ده پکا نو لک چې دا غره کم کوي ارغ دیتم ای تیس راضی است خوش یست پچاس بل حیات پژوند هغه ژوند اب دنیا چې اغه دنیوي ژوند دی من الاخرته تر اخرت نو کدار کم یست علاو فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل فما ندی متاع و سامان الحیات الدنیا د جی دنیا د جون سامان فی الاخرت په اخرت کې معنا نسبت و اخرت الا قلیل مگر نه لږ د جی دنیا چې ارسونه وسایه د چارسونه ساز و سامان دی چې نسبت و اخرت وخت دا لږ بلل کیږي ول خدا د انسان د پاره چې د انسان څونه عمر ته یاد د سره چې د نوح علیه السلام عمر یې زر کاله دی مثال پتو خو هم نسبت په آخرت تر دې د آخرت خو په زرو نه دی هغه خو ابدي آباد دی نو الله وایي که دغه ستا خوښ دی د حیثیت خو دغه رقم دی چې نسبت په آخرت قلیل دی نو ته قلیل وجه تر کثیر خوښې خو د هغه ځای د پاره تیاری وکړه نو د آیات کریمه هغه خلک یې ویني متوجه کړ چې هغه مول سم دم چمتو نه و نبی علیه السلام ته یو رقم باندې او بل باندې به کوله چې دا باغونه باخسته سوي وای ابل بلنوکي به دا د ګرمۍ ټیم تیر سوي وای بل بولنو کې په فلاس کې مې سره غوي چې موږ به خپل خرج برابر کوو لاړ پسونه نو دغه باندې چې کوله نبی علی صلاتو والسلام تعالی دغه نازل کې د آیت کریمه چې دغه سی ورته وای چې د الله د طرفه امر وستیس د مزیک خواته زورونه دي لکه چې د دې دنیا ژوند دي خوښ دي جای جای در دي خوښ دي نو دا خو د آخرت په باره کې به هیڅ شي قلیل دي فما ندی متاع و سامان الحیات دنیا د دې دنیا د ژوند په آخرت کې نسبت په آخرت الا قلیل مگر نه لږ فشالا فرمای الا تنفروا در دغه ځای پورې خوچې دی ترغیب به ورته وجنګ ته چرابوزی پاتېږي مخه هغه ژوند تر دې ژوند بی دی دا اوس چې دی معنا کراوه نه وزه الله د خپل رسول امجاد امداد کی ستا فکر دا دی چې رسول بنې سی ولارد چې موږ نو ورسره ځو بار به نو بیریږي چې یار خلق پاته سو دی نه الله وایي کته دا فکر کوي چې زنده یم نو به الله د امداد ونه کې الله وایي چې څه ګرد نه واس ما د امداد کاوه دا اس فرمای ان په دې شرط لا تنفروا كتسنرا وزي يعذب عذاب درك على فاكم وتسد څنګه عذاب عذابا اليما عذابا عذاب اليما دردناک دلته چې بیا دی وعیدی ورته ورکړي چې معنا ور خورا ووزه د دې دنیا ژوند ګټور نه دی د هغه دنیا ګټور دی بیا نو که نه راوځي نو هغه عذاب بیا درکې دا نو بیا ویل کې څوک چې وبېره یې هم اول دعوت ورلره ورکړي که دعوت نه مني بار بیا تخفیف ورلره ورکړي نو دلته الله دا تخفیف سي ورکړي ان فجی شرط هغه ان شرط یای فجی لام کړی دی الا اس چې ترجمه کې نو سره جلاسي ان فجی شرط لا تنفروا کتس نرا وزي يعذب عذاب دككم وتسته على باك عذابا بس عذاب اليما چا غدر دناکي دا خي یو چا عذاب بدر کی نو په عذاب خو هلاك سره تړلې دي برابونو د الله تعالی د جن څوک کی چې موږ نه یو موږ خو نه ځان ته یو ګټ نه شته نه یو نو جن به څوک یا لا دسی وای ويستبدل ويستبدل الاب بدل کراو لقوما يوبل قوم غیرکم چې ما سوال است استخاله وزما انسانان لږ نه دي دا لکه به نور خلق ته په حکومت ورک چې هغه بستا پر کم نه هغه بدل او تعالی جن ته چې پر ګوډو د خلق پر چم ورسږي دا سی به شي کی ويستبدل الاب په بدل کو واخ قوما يوقوم غیرکم چې ما سوال است استخاله الاب بیا نور قوم نه راوږي نور نسلونه براوږي ته چې د الله تعالی قدرت تمام شاله الله تعالی رقم رقم قومونه پیدا کولای شي او بل دا انوار کته نور سره دی وازبن الله ته توان ورسوب ولا تغدر روح شيئا ولا تغدر تس زرر نسير سوال هو دي الله ته یعنی جن ته د الله شيئا هیڅ شي کنه زی د الله د جن دغه الله توان ولا کدی د الله تعالی جن الله خپل په مرغان امراج باندې کولای شي په مرغان یې پاک کولای شي نو تس الله ته توان نسير سوال والله على كل شيء قدير والله الا فاق على كل شيء پر هر شي باندې قدير قدرت والادي نو دا تا ته چې د عذاب خبر وکړه پر دې عذاب الله قدرت لري دا تا ته چې دا خبر وکړه چې تا په بدل کې بل قوم راوړي پر دې قدرت لري ته نسې وره د کومې خوای راوړي چما تراوش علا بل قوم دک مخا کی علا و ز قادر مت ورا ک سر په خلاص لته بداله کنور انسانانو نیولی به ولا ک پیجدا دی څو د کین د خوار را لیدا وس اسمان را شو وس دم ذکر او د کین د خوار علا و ز بس قومون لوی به بیا را ور ته به مرتاری انسه د علا قدرت عاجز نه دی پر تان ز کای ور غد ک دانو نو بس څنګه کی جفا و اسمه خزانی خدای کی دی والله علا علا کل شی پر هر شی قدرت قدرت والا دی داخل وعد ورکی و انسانانو ته چکن را و ز جنگ ته اغه اول آیات کی شو ترغیب پدیپسی آیات کی اعلی پاک فرمای و ام کته نصرت نکای د نصرت درگان نه د تړل یاله ما د نصرت سوزا کړ دی وس در یادوم ان پدی شرط ته بیا غره کند ان شرطیه پدی اعلان کی پټ دی ان پدی شرط لا تنصرو کته س نصرت کو مک نه کو یهود دغه محمد علی السلام کته کو مک ته نزی و گرمه ده بل وای باغ دی بل وای جیب متشت فقط په تحقیق سره نصر کو مک کړی دی یهود دغه نبی دغه محمد الله الله فقط سوا اذ اغه وخت اخرج چراوی است يهودي الذين اغه خلق راويستي كفروچ دي كافرانو څنګه راويستي په څنګه حال کې په دې حال کې دی راويستي ثانيه اسنه ثانيه چې دی دوه هم و اسنه نه د دوه ونه فارق سر رواني دی هم د جدوه دو ام دی دا بل ام د جدوه دو ام دی اری وته چې ویل کیږي د دوه دوه کې دوم څوک دی وای دی بل پلا په دوه دوه کې دوه څوک دی باندې دی نو یو ابو بکر صاحب دی او نبی علی السلام دی نو نبی علی السلام په دوه کې دوه هم دی فقط دوه نه فارق دی چاپ سره خصه دی کفار کفار چې د نبی علی السلام څخه څنګه رااله مخکیم دا خبره چې رسول برای شورا جوړ کړ غټ مجلس یې جوړ کړ چې اوس په دې کې وایي څه دلته چې دی دا قریش غټ خاندان دی چې دلته دی مړکه یا جنگ ور سره وکړي دا چې خبره به جد څوک وایي د قریش د جنگ بیا څوک طاقت لري قسم قریش چې دی د نبی اسن خاندان خو ګردو پر دې ایمان نه راوړي مګر خدا سی و چې د ایمان کې نه و پراوړي مګر خو ملګریو د ابو طالب د جنگ طاقت بیا چا درلود خدا غي اکاو پر هغه کو پر مرس مګر د پای د نبی اسن دی پاک ور ول څوک در سر کو پر تو کله مې نه پر وای مګر دی پاک ور نو دی بیره دل نو مشوره کښه شو چې څه بکو شیطان اما ول کاړه ور څخه ور شو بس داس دی ما مر رسول پر کمرال خلګو نه پیژنې سیب تاسو مې نه و پیژندل څوک یاست بردول زیو شیخ نجدیم د نجد علاقه شیخ ما انو مشورې شروع سولې بر دغه مشوره چې ورکول سه هر چای مشوره کول دا غلطه دا غلطه تفصیل خمخ کې تر سوې دا مشوره چې ورکول سه بر یو ځوانان سره یو ځای کې یو ار قبیله چې د یو یو ځوان دی وغوسه شي او دا ټول په یو خپل نبی علی سلام ته پټ سی بس په یو خپل تور ور واچي چوروای چې برابر په لسنه پرو چې مړ کی نو خدای له سنه پر اړ یو دی وی وقې بیږي دی برابر د نبی علی سلام قومونه او تربرونه اریانس چې بږي وسه چا سره کې د ګرد سوجه بږي خپل سر نه اخسته کی روی خپل ګرد یو شلې دی ا برابر مجبور یې سوی دی یک راک ساس خنه شي اخسته چې چا اخ خپل ګرد قومونه کې اجت چې دی په یت مشته سی بند لا ولا خو څو شان سر وشه بغوړی اسی دی ورلره ورک ونه که پر کبیله باندې لاس وشه لاره ورسیر برا به ځان ځین خلاص کو دا شیخ نجی چې نات شیطان برا دور دا خبر اصلي سی دا خبره ټیک ده دا تایید کړل نو هغه مشوره چې وس رسول علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین راغلی برای مشوره دا رقم سویر الله پاک ولار ست ته حکم دی امر دی چې هجرت وکړه د مخه پیغمبر دا ګرد مشکلات از غمل هجرت نه کو خو اجازه نه وسه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق صبر او وشتي برای امر دا غسی سوی دی نو بولار څنګه بولار سو نو اول خدا شرط وسو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په کومش په دا کفار پټیدل ول چې دی پر کوم چرپای پروت الله ته په ګرد املا پرو کچ به دی ورنس رسول علیه السلام وحضرت حجر رضی الله عنه ته بره خپل پټو ورکی ورزما پر چرپای به ما شام ته پریوځه زما پر تو در باندې واچو هیڅ غم مکو تا ته ستاده سر وشتل اوله کوشش د سنې چې ته وبری رچ اې د مرک پر ځای زپری اسلام غزا امین دې زه هغه الله تعالی ستاج پاکي نبی علی صلوات و سلام را اوتی دیګر در سر خدلی او پر د نبی علی سلام کور محاصره کړو شاهت الوجوه یوایه دا ذکر په خوله کې شاهت الوجوه نو دا یوایه د دې سر راکیر سی ولا نه دی لري لاړ دی ابو بکر صاحب ورولاړ ولاړ هغه غار ثور چې ورته وای ثور اصلا د دې غرنوم دی هغه غار چې په دې غر کې دی ثور هغه ته وای کی هغه غار خو نه ریخ په د غار تور از غار ثور معنی د ثور د غره غار دا غار نبی علی السلام په خوا په د غرو کې نشانه کړی نو دی ولاړ ولاړ دا غار چې دی دا د غره په سر کې دی دا ورننه وتل ځای چې دی هغه ډیر سړی چوغ سی ورننه وتلای شي نور نو چې دی بار د بل خاصه نه معلومیږي نو دلته سره ورل نبی علی صلاتو والسلام لا نو د ورننه وتل ابو بکر صاحب ته پلا و د زور نه زم داسې پټ ورننه وتی پر ځای چې سړی ورننه وځي غار سره صفاق دی